महाभारत वन पर्व चतुस्सप्तत्यधिक द्विशततमोध्याय। श्री राम आदि का जन्म तथा कुबेर की उत्पत्ति और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति। मार्कण्डेय उवाच प्राप्तम अप्रतिमं दुःखं रामेण भरतर्षभ रक्षसा जानकी तस्य हृता भार्या बलीयसा आश्रमाद्राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामास्थाय तरसा हत्वा गिद्रं जटायुषम्। मार्कण्डेय जी ने कहा, भरतश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का अनुपम दुख सहन करना पड़ा था। दुरात्मा राक्षसराज महाबली रावण अपना माया जाल बिछाकर आश्रम से उनकी पत्नी सीता को वेगपूर्वक हर ले गया था और अपने कार्य में बाधा डालने वाले गिद्धराज जटायु को उसने वहीं मार गिराया था। प्रत्याजहार ताम राम सुग्रीव बलमाश्रितः बद्ध्वा सेतुं समुद्रस्य दग्ध्वा लंकां सितैसरैः। फिर श्री रामचंद्र जी भी सुग्रीव की सेना का सहारा ले समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे आग्नेय आदि बाणों से उसको भस्म करके वहां से सीता को वापस लाए। युधिष्ठिर उवाच कस्मिन् रामः कुले जात किं वीर्य किं पराक्रमः रावण कस्य पुत्रो वा किं वैरं तस्य तेनः। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान श्री रामचंद्र जी किस कुल में प्रकट हुए थे, उनका बल और पराक्रम कैसा था, रावण किसका पुत्र था और उसका रामचंद्र जी से क्या वैर था। एतन्मे भगवन् सर्वं सम्यगाख्यातुमर्हसि श्रोतुमिच्छामि चरितं रामस्याक्लिष्टकर्मणः। भगवन् ये सभी बातें मुझे अच्छी प्रकार बताइए, मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम का चरित्र सुनना चाहता हूँ। मार्कण्डेय उवाच अजो नामा भवद्राजा महानिक्ष्वाकुवंशजः तस्य पुत्रो दशरथ सत्स्वाध्यायवान् शुचिः। मार्कण्डेय जी ने कहा, राजन इक्ष्वाकुवंश में अज नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए हैं। उनके पुत्र थे दशरथ जो सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले और पवित्र थे। अभवस्तस्य चत्वार पुत्रा धर्मार्थ कोविदाः राम लक्ष्मण शत्रुघ्नः भरतश्च महाबलः। उनके चार पुत्र हुए, वे सब के सर्व धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, राम लक्ष्मण महाबली भरत और शत्रुघ्न। रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु सुतौ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्राया परम तपौ। श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौसल्या था, भरत की माता कैकेयी थी तथा शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। विदेहराजो जनक सीता तस्यात्मजा विभो यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियां। राजन विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने ही भगवान श्री राम की प्यारी रानी होने के लिए रचा था। एतद्रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम् रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर। जनेश्वर इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बताया है, अब रावण के भी जन्म का प्रसंग सुनाऊंगा। पितामहो रावणस्य साक्षाद्देव प्रजापतिः स्वायंभो सर्वलोकानां प्रभु स्रष्टा महातपः। संपूर्ण जगत के स्वामी, सबके सृष्टि करने वाले प्रजापालक महातपस्वी और स्वयंभू साक्षात भगवान ब्रह्मा जी ही रावण के पितामह थे। पुलस्यो नाम तस्यासीन् मानसो दयितः सुतः तस्य वै श्रवणो नाम गविपुत्रो भवत् प्रभो। ब्रह्मा जी के एक परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्य जी थे, उनसे उनकी गौ नाम की पत्नी के गर्भ से वैश्रवण नामक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ। पितरं स समसृज्य पितामहं उपस्थितः तस्य कोपात्पिता राजन् ससर्जात्मानमात्मना स यज्ञे विस्रवाणाम तस्यात्मार्थेन वै द्विजः प्रतीकाराय संक्रोध ततो वै श्रवणस्य वै। राजन वै श्रवण अपने पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगे, इससे उन पर क्रोध करके पिता पुलस्त्य ने स्वयं अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर लिया। पुलस्त्य के आधे शरीर से जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ उसका नाम विश्रवा था। विश्रवा वैष्णव से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करते थे। पितामह पितात्मा दरहु वै श्रवणस्य अमरत्वं धने सत्वं लोकपालत्वं एव च। परंतु पितामह ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न थे, अतः उन्होंने वैश्रवण को अमरत्व प्रदान किया और धन का स्वामी तथा लोकपाल बना दिया। ईशानेन तथा सख्यम पुत्रम च नलकूबरम राजधानी निवेशम च लंकाम रक्षो गणान्विताम। पितानम महने उनकी महादेव जी से मैत्री कराई, उन्हें नलकूबर नामक पुत्र दिया तथा राक्षसों से भरी हुई लंका को उनकी राजधानी बनाई। विमानम पुष्पकम नाम कामकम च ददौ प्रभु यक्षाणाम अधिपत्यम च राजराजत्वमेव च। साथ ही उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला पुष्पक नाम का एक विमान दिया। इसके सिवा ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उन्हें राज की पदवी प्रदान की। इति श्री महाभारते वन परवड़ि रामोपाख्यान परवड़ि राम रावणी और जन्म कथने चतुस्सप्तत्यधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में राम रावण जन्म कथा विषयक 274वां अध्याय पूरा हुआ।